Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix, Julian Moore, Rachel McAdams, Edward Norton, Leonardo DiCaprio. Csak néhány név azok közül, akik aláírták a levelet, amelyet a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál szervezőinek küldtek el. A petícióban a hollywoodi sztárok és filmes szakemberek azt követelik, hogy a rendezvény vezetősége bontsa fel szponzori szerződését a Royal Bank of Canada-val. Azt kifogásolják, hogy az nem tiszteli a kanadai őslakosok jogait. Az őslakosok földjén például fosszilis tüzelőanyagok kitermelését engedélyezik. Írta meg az Index. A levél egyik megfogalmazója azt mondta, hogy a TIFF-nek most döntenie kell aközött, hogy a szponzort választja, vagy a filmes közösséget. A fesztivál profilja egyébként a társadalom tudatos filmek bemutatása és az őslakos filmesek reflektorfénybe emelése. Ahogy egy őslakos csoport egyik tagja mondja, ez dicséretes dolog, de közben a legrosszabb bűnözőkkel szövetkeznek. Ez egy szimpatikus kezdeményezés, de természetesen nem is lehetett volna megvalósítani, hogyha nem egy kisebbségnek, egy olyan etnikumnak, amelyiknek a helyzete az nehéz, a privilegizált csoportokkal szemben defenzívában van. Tehát egy olyan csoport, amelyiknek a védelme, amelyiknek a gyámolítása nagyon jól beleilleszkedik az identitáspolitikai keretbe. És ennek nyomán már el tudja nyerni a kurzus bizalmát, és ennek nyomán már fel lehet lépni egy fosszilis tüzelőanyag kitermelő projekt ellen. Most miért kell a fosszilis tüzelőanyag kitermelés elleni harchoz indiánokra hivatkozni? Nem elég az, hogy fosszilis tüzelőanyagot termelnek ki, hanem ehhez őslakos indiánoknak a jogait kell eltiporni, és akkor a kurzus azt mondja, hogy ez gonosz fosszilis tüzelőanyag. Ez az indiánok rovására kitermelt fosszilis tüzelőanyag. Miért nem elég jó ügy nettó fosszilis tüzelőanyag ellenesnek lenni? Miért nem lehet emögé többséget szerezni azért Hollywoodban? Valószínűleg, mert nem egy olajcég a szponzora a filmfesztiválnak, hanem a bank, amely szemben áll az indián kultúrával, és akkor így ki lehet kezdeni. Nekem egyébként szimpatikus a fesztivál programja, szimpatikus akár ez a felszólalás, mindenkinek nagyon igaza van. De hozzátenném, hogy azért az így jó PR aláírni egy ilyet a fesztivál költségére. Tehát, hogy én most így szembeszállnék valakivel, aki így pénztől esik el, de nem én esek el tőle. Ugye, hogy az azért tök jó rendeskedni, amikor ingyen van. Nyilván itt azért a felsorolt színészek közül egy csomóan áldoznak dollár 10 milliókat, meg az idejüket, meg a, igen, meg és a akkor saját reflektorfényüket helyes ügyekre. Amúgy meg magánrepülőgéppel érkeznek a fesztiválra, és távoznak. De az nem olyan sok, nem fogyaszt annyira sokat. Na, most hogy menjen? Most busszal? Busszal menjen? Gyalog? Akkor örülni? Most akartam mondani, hogy social greenwashing, de van külön social washing is. Most már washingból van egy csomó minden. Micsoda van? Washington, ugye ennek a fővárosa. Hát az, hogy mondjuk a környezetszennyező cég zöld ügyek támogatásával megpróbálja zöldre mosni magát újra. És itt meg a szociálisan kizsákmányoló, de valójában zöld kizsákmányoló, de őslakos területen, most ez, hogy ez a fosszilis üzé, hogy fát vágnak, vagy kőolajról van szó, vagy szenedbányásznak, azt nem tudom, de hogy a kizsákmányolás ellen elmegyünk és támogatjuk azt az éves filmfesztivált, amelynek az idei programja kifejezetten azoknak a visszaemelése vagy felemelése, akiknél a kizsákmányolás történik. Ez ettől lesz olyan, mint csak nem pénzmosás, tudod, hanem szociális felelőtlenségnek a kimosása egy szociális felelősséggé. Ami nekem érdekesebben, hogy meg kell kötni az alkukat, hogy helytelen abból a pénzből, ami a bajt okozza, helyreállítani a bajt. Helytelen-e? Emlékszel-e, Robi, volt egy francia cég, akiktől eloroztak az ISIS-esek egy üzemet a Közel-Keleten, nyilván Szíriában, de mit tudom én hol. És elképesztő korrupt francia cégről van szó, több évtizedes úgy egyébként, és nagyjából 3 évig súlyos korrupciós pénzek árán hagyták a arab tavaszosok működni a gyárat, majd egyszer csak azt mondták, hogy na most már ne fizessetek le, most már jó lesz nekünk az a gyár is, és elvették a gyárat. És akkor felmerült az, nem is tudom, talán a Nyárival beszélgettünk hármasban, hogy nem büdösen nekik az, hogy ők elfogadták a szemét nyugati, francia, mocskos nyugat cégnek a pénzét, és, a, de, és talán akkor te mondtad azt, hogy de hát a saját céljaikra fordították, és igazából ők ebből így nyertesen jönnek ki. De nagyon hasonló ehhez szerintem, hogy mi a fesztivállal szeretnénk az indiánok mögé állni, de annak a pénzéből valósítjuk meg, akik az indiánok fölött álltak. Igen, igen, és kell a kisebbségi etnikai, vagy a kisebbségi szexuális csoportra való hivatkozás. Az mindenképpen kell. Hát ott valahogyan, valamilyen módon találjuk meg. Tehát valamilyen módon segítsük a kerekesszékeseket, vagy a transzneműeket, vagy az őslakosokat, vagy a... Vagy, tudod, találjunk egy olyan csoportot, akire hivatkozunk. A kerekesszékesek egy szexuális csoport szerinted, Robi, de azért vitatkoznék. Nem szexuális csoport, valóban a kerekesszékesek nem szexuális csoport, de mindenképpen kellenek ezek, ezek az identitás csoportok. Mert nekem nem jön be, de honnan te nézed, elhiszem, hogy szexuális csoport. Minden esetre mondasz valamit azzal, hogy Washington, ennek a mosásnak a Washington, nem véletlenül, hogy ez a szennyes mosásának a fővárosa, és így bárminek a mosására szolgáló. Ebben az esetben a mértékegysége, a mosottáru mennyiségének. Igen, igen, igen, tonnában mérik a mosottárút. 1000 kilogram. Igen, igen. A Marlon Brando indította el az útjára ezt az őslakos indiánokkal való empátiának, meg az őslakos indiánok melletti demonstrációnak a hollywoodi mainstreammel szemben megfogalmazott igényét. Amikor megkapta az Oscar-díjat a Keresztapáért, akkor ő nem ment el az Oscar-díj kiosztóra, hanem elküldött egy őslakos indiánt maga helyett, aki fölolvasta a Marlon Brandónak a tiltakozó üzenetét, és minden esetre a Marlon Brando ezt ebben a helyzetben egy tiltakozásként, egy demonstráció képében adta elő, hogy hova inflálódott mára a Marlon Brandónak a gesztusa. Mert akárhogy is a Marlon Brando az elutasította az Oscar-díjat, ennek azért volt tétje. Tehát az Oscar-díjnak akkor, egyrészt akkor még hatalmas presztízse volt, jelentett valamit az, hogy valaki Oscar-díjat nyer, ma is jelent, csak az ellenkezőjét jelenti, tehát ma azt jelenti, hogy alulmúlta önmagát, akkor meg azt, hogy felül. Nem vette át az Oscar-díjat, most meg ezek, mit csinálnak ezek a sztárok? Mark Ruffalo, meg Joaquin Phoenix, meg Leonardo DiCaprio, meg Edward Norton, akik egyébként kiváló színészek. Hát legalábbis a Joaquin Phoenixre, a Julian Moore-ra, az Edward Nortonra, meg a Leonardo DiCaprio-ra rámerem mondani, hogy ezek rendkívüli színészek. Mire vállalkoznak? Hogy aláírnak egy levelet. Aláírnak egy levelet, de tudod, amikor viszont az Oscart osztják, akkor ott parádéznak a vörös szőnyegen, és akkor átveszik, és magasba emelik a díjat. Olyankor. Olyankor nincsen tiltakozás. Olyankor el vannak felejtve az őslakos indiánok. A kanadai fesztivál szegényedjen el, arra úgyse járunk. Az milyen, hogy mondjuk szerintem tök korrekt volt a Marlon Brando, és az tök korrekt, hogy őt nem tiltották ki az Oscarról, se hivatalosan, se nem hivatalosan. A Richard Gere-t azonban igen, amikor a tibeti-kínai konfliktus kapcsán Tibet mellett felszólalt. Ő nem mehet többet, és tudod, hogy kik nem mehetnek még többet az Oscar gálára? Will Smith, aki pofoszkodott, Harvey Weinstein, aki ugye üzemeltette a Casting Couch intézményét, Roman Polanski, aki kiskorúval szexelt, és Bill Cosby, aki számtalan rajongóját kábította el és erőszakolta meg. És ebbe a csapatba sorolódott be Richard Gere, aki a tibetiek védelmében felszólalt, csatlakozhatott ehhez a négyes fogadhoz. De értsd meg, hogy Kína az egy jó gazdasági és diplomáciai szövetséges. Értsd meg, hogy itt magasabb szempontok is vannak, amiket a Richard Gere a hülye buddhizmusába zárkózva nem lát át. Hogyha megkérdezte volna Marvel filmeket, akkor kussolna. Igen, vagy hogyha megkérdezte volna a hollywoodi filmakadémiát, hogy ki ellen kell itt most tiltakozni, meg kiért kell tiltakozni, rögtön megneveztek volna két vagy három olyan csoportot, szexuális kisebbséget, vagy etnikai etnikai kisebbséget, vagy kerekesszékeseket, vagy törpéket, vagy néger transzexuális törpéket, mert ezeket nyilván variálni is lehet, akiknek az érdekében föl lehet szólalni, és akkor nemhogy nem tiltják ki Hollywoodból, vagy az Oscar gáláról, hanem jó eséllyel jelölést kap az aktuális filmjére, amit meg se néztek még. Emlékszel? Főleg, hogyha mondjuk valamelyik rendezőasszisztens is az volt. Mert ez most fontos. Tehát... Anélkül nem is jelölik. A stábban kell, hogy legyen kerekesszékes, meg kell, hogy legyen ilyen meg olyan etnikumból származó, latinó, fekete, én nem tudom miféle etnikumból származó, plusz szexuális kisebbségi, kell, hogy legyen köztük homoszexuális, kell, hogy legyen köztük transzexuális. Különben nem jó a film. Nem jó a film. Hát láttam a stáblistát, és nem jó akkor film. Egyetem. Hát kiderült a stáblistából, hát nem volt a hangmérnökök között transznemű. Hát hogy csinálsz így filmet? Azon gondolkozom végig, és te már ezt egy kicsit pedzegetted, hogy van egy levél, akkor aláírják ezek a színészek, és akkor mi van? Semmi, hát demozzák, hogy ők progresszívek. Holnap után senki nem fog... Milyen utánkövetése? Csinálnak belőle. Most igen, hír, de most ezt, itt erre ezt tudja a reflektorfényük, sokan... és helyes, amikor de ez a, de magukon igen, kívül de mondom, nagyon helyesen irányítják. Nagyobb hatalma is van ezeknek az embereknek pusztán egy levélnél, vagy pusztán annak az egyszeri reflektorfénynek az erejénél. Megint el kell mondanom azt, amikor Michelle Obama a nőegyletben azzal kampányol, hogy fogjunk össze, és együtt erősek vagyunk, pedig csak a vacsora asztal túloldalára kéne odaszólnia, hogy mit akar, mert a szabad világ feje a fő. Igen, ez egy jól hangzó duma. Ez egy vicc, nyilván nem minden ügy kerül vicces, az elnök asztalára. Nem, hanem tudod, ez, aki ezt a viccet megfogalmazta, vagy előadta, az talán nem vett tudomást róla, vagy talán a jó poén kedvéért figyelmen kívül hagyta azt, hogy nem így mennek a dolgok. Ha Michelle Obama bármit is akar, és a vacsoraasztalnál föláldozza a jó hangulatot annak az ügynek, akkor sem tudja elintézni. Mert az elnök sem dönt már, így, nem így áll a világ. Már nincs senki a pilóta fülkében. Nem lehet újra elfoglalni a pilóta fülkét. Nincs az a Michelle Obama. Nincs az a Barack Obama. Nem fog visszatérni az a korszak, amikor az emberi erő, meg az emberi szándék, meg az emberi akarat az világokat formál. Most már a világ kényszerpályán van, a világot a tőke növekedésének a mechanizmusai vezetik az összeomlás felé, és nincs erő, ami visszafordítsa. Nincs már, nem fogja tudni feltörni a pilóta fülkét barakon. Mindenki dőljön hátra, mert úgyis mindegy. Nem, én ezt nem mondtam. Lehet erőlködni, de nem látok olyan emberi szándékot, ami a világ sorsán módosítani tud. Van az a történet, amikor Cartman anyja szeretné mégis abortálni a gyermekét, aki akkor 13 éves már, és lefekszik Bill Clintonnal, meg egy csomó szenátorral, mert nem tudja, hogy hol lehet elintézni, míg el nem magyarázzák neki, hogy azért ebben legalább egyetértés van, hogy már a megszületés előtt még vitatárgya, de megszületés után nem vitatárgya, hogy ez így emberülés, és akkor végül letesz erről. Na most kivel kell lefeküdni, vagy kinek a vacsora asztalához kell odaülni, hogy ezzel a folyamattal tárgyaljál? És azt hiszem, hogy erre a válasz az, hogy gazdasági érdekké kell tenni azt, amit akarsz. Hát ha a helyeset akarod, akkor a helyes dolgot. Tehát, hogy itt igazából... Ha valamit nem akarsz, kerüljön sokba. De éppen, hogy a gazdasági érdek az, ami a pusztulásba viszi a világot. Ha te a bolygó megmentését gazdasági érdekké teszed, akkor nem a világ megmentését, hanem mindjárt a világ elpusztítását végzed. Ez a rendszeren belüli megoldás. Hát a rendszeren kívüli az egy James Bond film témája, mondjuk, tudod, amikor mondjuk letörlik a bankszámla adatokat. Tehát, hogy a pénzrendszer megbukta, meg egyfajta anarchiára való törekvés a rendszeren kívül. De meg fog az bukni magától, nem kell hozzá Joker, aki majd ezt tudod, vagy ugye a Nolan filmben ez volt a Joker, de a Harcosok klubjában meg ez volt a Tyler Durden. De nem kell hozzá se Joker, se Tyler Durden, hanem ezt el fogja végezni maga a rendszer, a önmaga fölszámolását. De ilyen organikus támogató vagy akkor, hogy te akkor megvárod, meg szerinted ez nagyon hamar lesz, hogy nem is kell semmit csinálni. Passzív eutanázia. Azért visszakanyarodnék egy kicsit, jó, igen, jó volt ez a legyenek benne törpék, meg kerekesszékes transzneműek, meg, de hogy azért van itt egy apróbb dolog is az éghajlatváltozásnál meg, hogy most akkor minden áron legyen törpe. A bank ugye, a probléma az, hogy támogatja a csővezetékek építését, ami feldújja az őslakos földeket, azért van ebben valami komikus, amit most itt fel fogok olvasni a második részében. Tehát az ott lakóknak már volt tiltakozása, ami egyébként olyan rendőri brutalitásba fordult át, hogy eljutott az ENSZ-ig is, és az ENSZ is reagált rá. Tehát ugye ez annál lényegesen konkrétabb, mint hogy már rajta van egy röppáján a bolygó, és már nem tudjuk letéríteni erről. De mennyire gyönyörű még minden mellett, hogy de egyébként a bank üdvözli a párbeszéd lehetőségét a filmes közösséggel. Na, abban a pillanatban dörgölőznek, hogy a hírességekkel szemben kéne. Most kéne kiállniuk az úgy nevezett elveik, vagy legalább a tőke érdekük mellett, de már nincs pofájuk hozzá, vagy már legalábbis nem merik. Túl nagy erővel szembesülnek, tudod, Joaquin Phoenix-ekkel, meg Edward Nortonokkal, meg Leonardo DiCaprio-kkal. De nem azt mondták, hogy ja, igazatok van, Leo, hagyjuk a fenébe az egészet. Nem, hanem hogy ez egy nagyon jó párbeszéd. Ez egy nagyon jó párbeszéd. Egyébként, ők már csak egy popcornt kérnek. Az önmagában csodálatos, hogy itt hollywoodi sztárok szembefordulnak a tőkével. Aha. A tőkének az kisemmiző, bolygót felszámoló önzésével, meg bélpoklosságával. De miért kell ehhez mindenáron találni egy olyan politikailag korrekt keretet, értelmezési keretet, hogy ezt nekik a kurzusuk megengedje. Miért nem lehet önmagában a fosszilis tüzelőanyagok égetése vagy kitermelése ellen tiltakozni? Miért nem lehet önmagában a kapitalizmus ellen, vagy a globális kapitalizmus ellen, annak a fenntarthatatlansága ellen, globális kereskedelmi egyezmények ellen tiltakozni önmagában? Ez miért nincs megengedve? Szerintem ez olyan, mint amikor elküldesz 82 darab címzetnek egy e-mailt, és a 82-ből senki nem fog válaszolni rá, mert önmagán kívül még 81 ember föl van sorolva a címzetmezőben. Ez a felelősségnek tehát, hogy, a megosztása. Igen, tehát úgy általában véve beszélni ezekről a problémákról, senki nem fog, mindenki kicsit így kitér előre, hogy de jön a golyó. De ez elég konkrét. Itt ez konkrétabb, én abban nem látok kivetnivalót, hogy kiragadnak egy konkrétumot. Nem, de ugye a Robi azt mondja, hogy csak úgy tudnak ellenállni egy egyébként helyes támadásnak, hogy pozícionálják magukat közben egy identitáspolitikai harcba is, igen. Mert akkor a gazdasági barátjuk, ugye, mert ez a baloldal, vagy nem tudom, ez meg fogja engedni, mert ő is tudja, hogy hoppá, ez egy erősebb lap a kártyában, de most olyan, mintha azt kérdezik, igazad van, hogy azt kérdezed, hogy miért nem lehet, de mivel nem lehet, végül is sakkozniuk kell. Tehát olyan, kérdezhetném azt is, hogy miért nem léphetek a lóval azonnal a másik királyára, az én lovam tud akkorát ugrani. És felismerik, hogy ez nem működik, és ki kell sakkozni azt, hogy legyen náluk egy, tudod, egy ilyen elhagyhatja a szanatóriumot kártya. Mert a másik, akinek itt hirtelen ellenérdeke keletkezne, nem mer belekötni, mert látja, hogy be vannak csomagolva egy védőburokba, ami az erősebb de, aktuális igen, identitás. Igen, én értem, miért nem elég a régi erkölcs? Miért nem elég a régi erkölcs alapján, a hagyományos értelemben vett erkölcs alapján, vagy úgy mondom, hogy az evangéliumi erkölcs, mert, vagy a hagyományos romlott, értelemben vett nyugati civilizáció hagyománya alapján, hanem most tudod, fel kell forgatni az erkölcsöt, és attól lesz jó valami úgy igazán, úgy rendesen, úgy, hogy már képviselni lehessen, úgy, hogy már a tőke, úgy, hogy már a szilíciumvölgy, úgy, hogy már Hollywood, úgy, hogy a nagy tőke erejű szereplők is kénytelen, kelletlen besoroljanak, hogyha találunk hozzá egy olyan identitáscsoportot, amely identitáscsoport kisebbségben van valamilyen módon, vagy legalábbis egy szociológia tanszéknek a pecsétje rajta van, hogy mondván, hogy ez egy kisebbség, mert hiszen tudjuk, hogy a nők nem kisebbség, de a szociológia tanszék nem ért egyet ezzel. Úgyhogy a nők innentől kisebbségnek minősülnek. Jó, tudod? De jelen esetben az őslakosok. Igen, azok kisebb, a ők tényleg kisebbség, de hogy kell, hogy legyen, tudod, ideológiailag be kell, hogy illesztve legyen ebbe a segéderkölcsbe, ebbe a helyettesítő erkölcsbe, ebbe az erkölcsöt kiváltó póterkölcsbe, ami az identitáspolitikai érvény. ami tulajdonképpen a hagyományos értelme, nem elég jó ügy az, hogy kapjunk levegőt, nem elég jó ügy az, hogy csökkenjen a széndioxid tartalma a légkörnek, és nem elegedjen a bolygó. Nem, nem elég jó. Ide őslakos indiánok kellenek. Amúgy szerintem halálboomer ez az egész hirtelen jött társadalmi felelősségvállalás. 94-ben Steven Seagal már rég megmentette a Lángoló jég című filmben az összes őslakos északit az összes olajtól. Azt hiszem, hogy ennek ez volt a témája. Milyen parád és végkifejlett, hogy azóta Steven Seagal Putyinnal barátkozik. Hogy valahogy elvesztettük ezt az embert, aki jóval korábban rálátott arra, hogy itt probléma lesz. Ott lehetne az aláírók között, amikor figyelj, a karakter... kanadai fesztivál pénzéből kiállunk a zöld ügyek meg. A karakter, akit alakított, az biztos lehetsz benne, hogy nem szövetkezne a Putyinnal. De hát aki alakította, az meg már csak egy ilyen... Persze, hát a karakteren soha nem szövetkeztetett volna, hiszen a fickó profi. Megtaláltam az aktáját. Nincs róla semmi. Valószínűleg volt CIA ügynök. Nem? A Futottak még című, ugye Extras című sorozatban a Ricky Gervaisnek az Office utáni munkájában, ami talán összesen 2x6 epizód, és minden epizódjában világsztárok szerepelnek, a két Winslettel közös epizódban hangzik az el, talán pont két Winslet szájába osztva, mint szerep, hogy itt már nem nyerhetsz Oscart csak akkor, ha fogyatékost vagy holokauszt túlélőt alakítasz. És nem sokkal később a két Winslet holokauszt filmért, holokauszt drámáért, a Felolvasó című holokauszt drámáért Oscar díjat kapott. Tehát beigazolódott az. Jó film egyébként, azért ez így. Ja, jó film, a Felolvasó, de milyen különös, hogy pont egy holokauszt. Igen, és előtte két Winsletként adta elő, tehát még csak nem is egy szerepben, hanem két Winslet adta elő az Extrázban, hogy itt már csak akkor kaphatsz Oscart, hogyha holokauszt drámában játszol, és ott épp egy holokauszt drámában játszott, mondta, hogy az Oscarért, és értő fülekre talált a Filmakadémiában ez az óhaj. El is készített azután egy rendes holokauszt drámát, nem csak azt a kamu drámát, amit ott a film keretében, vagy egy Extrász keretében. Megállapítás. És szerintem egy valahogy egy állóvíz volt ez, mert valóban igazság, és még sokáig igazság volt, és valamikor 2014 körül kezdett az eljönni. Nagyjából azóta van Netflixünk szerintem, vagy így a magyar Netflix ilyen 7 éve elérhető kb. Tudom, az 9 éve volt. Hogy akkor kezdett el forogni, hogy akkor ebben az évben a szexuális kisebbség, a tematika, ebben az évben a faji kisebbség, ebben az évben az éghajlati, ebben az évben kivétel ez alól is, mert pár évvel ezelőtt pont se kisebbséget nem játszott, se kerekesszékest, hanem menekült a medve elől. De azért a filmért kapta az Oscar-díjat a DiCaprio. Hát az egy vicc. Tudom, az alakítása a filmben is egy vicc. Mondta. Meg én kedvelem az Inarritut, de az a film úgy, ahogy van egy miközben vicc. Miközben szenzációs filmekben játszott. És a Inarritunak jobbnál jobb filmjei vannak. De az a film úgy egy vicc, ahogy van. És Hollywood egy vicc, amely ezért osztott Oscar-díjat. Lehet, hogy ott a medve volt a kisebbség.